Mówisz, prawdziwą, wielką wyprzedaż. Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład zmywarka Mika, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1299 zł. Teraz za jedyne 939,99 z kodem rabatowym taniej o 360 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła już godzina 8, to piątek, 24 stycznia. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Przy mikrofonie Robert Grzędowski, w studiu także Agnieszka Drozd i Artur Ewertowski. Czas na serwis. Samozatrudnieni na starość zostaną z głodową emeryturą. Dziennikarze dotarli do nieopublikowanego raportu ZUS-u. Andrzej Duda oddany olimpizmowi. Sprawdzimy, co o jego kandydaturze na członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego mówią sportowcy. Tajne dokumenty na temat śmierci Kennedy'ego, jego brata i Martina Luthera Kinga zamierza pokazać amerykański prezydent. Emerytalne ubóstwo grozi milionom Polaków, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Taki dramatyczny wniosek płynie z raportu ZUS, który nie został opublikowany, a do którego dotarł portal WP.pl. Zapisano w nim, że obecny system sprzyja patologiom na rynku pracy, takim jak fikcyjne samozatrudnienie. Z dokumentu wynika, że statystyczny samozatrudniony osiąga przeciętnie 2 razy większy dochód niż wynosi zarobek etatowego pracownika i jednocześnie płaci bardzo niskie składki na ubezpieczenia społeczne. To jednak sprawi, że osoby prowadzące takie własne biznesy nie uzbierają nawet na emeryturę minimalną. A według dziennikarzy raport przygotowany na zlecenie ZUS jest gotowy od czerwca ubiegłego roku, ale w tej chwili nie ma planów jego oficjalnej publikacji. Przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli odpowiedzą na pytania posłów w Sejmowej Komisji Śledczej od inwigilacji systemem Pegasus. Mowa będzie nie tylko o ustaleniach dotyczących zakupu oprogramowania, ale i wniosków z kontroli dotyczących pracy służb specjalnych za poprzedniej władzy. Sejmowa Komisja Śledcza rozpocznie pracę od przesłuchania prezesa NIK Mariana Banasia. Izba sporządziła raport związany z wydatkowaniem środków na zakup Pegasusa, kontrolowała też Centralne Biuro Antykorupcyjne w kwestii stosowanych podsłuchów. Jako szef Najwyższej Izby będzie miał dużo do powiedzenia na temat już zakończonych czynności. Zapowiedziała przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw inwigilacji Magdalena Sroka z PSL-u. Po Marianie Banasiu zeznania złoży Tomasz Sordyl, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego w NIK. Na pytania posłów będzie odpowiadać najpierw w części jawnej, a następnie zamkniętej. Michał Fedusio, Polskie Radio. W serwisie Trójki sprawdzamy, co sportowcy mówią o kandydaturze Andrzeja Dudy na członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Na to stanowisko rekomendował go Polski Komitet Olimpijski. Reprezentująca w PKOL-u zawodników Agnieszka Kobus-Zawojska mówi, że to sportowcy powinni brać udział w podejmowaniu takich decyzji. Szkoda, że jesteśmy pomijani. Szkoda, że nawet nie o to chodzi, że nasz kandydat będzie najlepszy, jakikolwiek by to nie był, ale szkoda, że nie możemy brać udziału w dyskusji. Przykre, bo tak jak wspomniałam, my zawsze, nieczęsto, jesteśmy głównymi aktorami tego przedstawienia. Decyzja o wskazaniu Andrzeja Dudy jest niezrozumiała dla 4-krotnego mistrza olimpijskiego w chodzie Roberta Korzeniowskiego. Urzędujący prezydent, aktualny polityk jednak, biorący udział rzeczywiście w życiu politycznym, on nie powinien być przedstawicielem w jakimkolwiek zakresie ruchu olimpijskiego, który ze swojej definicji jest apolityczny. Prezes MKOL-u Radosław Piesiewicz, ten sam, wobec którego pojawiały się zarzuty po igrzyskach w Paryżu, twierdzi, że urzędujący prezydent jest osobą oddaną olimpizmowi. A teraz krótko o pogodzie na weekend. Tak będzie w sobotę. W niedzielnym finale weźmie udział 1680... Temperatura maksymalna, jak na tę porę roku, będzie naprawdę bardzo wysoka. Nawet 11-12 stopni. Tak będzie w zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim. Niedziela nieco chłodniejsza, tutaj na południu nawet 8 stopni, 9, nawet na krańcach południowo-wschodnich, ale w poniedziałek to znowu około 11-12, szczególnie w południowej części kraju. To Grzegorz Walijewski z IMGW. Cieplejsze powietrze utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia. I przy tak ładnej pogodzie w niedzielę zagra największa orkiestra świata, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pieniądze zgromadzone w trakcie 33. finału będą przeznaczone na hematologię i onkologię dziecięcą. O przygotowaniach opowie Martyna Szymczakowska. W niedzielnym finale weźmie udział 1686 sztabów. To 120 tysięcy wolontariuszy z 230 tysiącami kartonowych puszek i milionami czerwonych serc, wyjaśnia asystent Jerzego Owsiaka Bartosz Chodorowski. Żeby świat zobaczył, że Polacy potrafią robić piękne rzeczy, że Polacy potrafią się solidaryzować i ma to fantastyczną oprawę muzyczną, kolorową, radosną. Finałowe wydarzenia odbędą się w całym kraju. Największe na błoniach Stadionu Narodowego – gdzie już stoi olbrzymia scena koncertowa. Wiceprezes fundacji profesor Bohdan Maruszewski przekonuje, że pomóc może każdy. Żebyśmy coś dobrego, niezależnie od podziałów, dalej robili razem. Do czwartkowego popołudnia orkiestra zebrała prawie 30 milionów złotych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Kulisy zabójstwa Kennedy'ego, także jego brata oraz Martina Luthera Kinga ujrzą światło dzienne. Amerykański prezydent Donald Trump podjął decyzję o odtajnieniu dokumentów na ten temat. To jest coś wielkiego. Wiele osób czekało na to przez długie lata, przez dekady. Wszystko zostanie ujawnione. Donald Trump w ciągu 15 dni ma otrzymać plan pełnego odtajnienia wszystkich dokumentów dotyczących zabójstwa Johna Kennedy'ego. W ciągu 45 dni podobny plan ma być przedstawiony prezydentowi USA odnośnie do zabójstw Roberta Kennedy'ego i Martina Luthera Kinga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. I najpierw na tapet bierzemy pierwszy półfinał tenisistów w Australian Open. Zapowiadał się zjawiskowo i rozpoczął zgodnie z planem. Pierwszy set pojedynku Nowaka Dżokowicza z Saszą Zwieriewem trwał blisko półtorej godziny i kończył się tiebreakiem. Dość szczęśliwie wygrany przez Rosjanina z niemieckim paszportem. Po ostatniej piłce gema numer 13 Serb nieoczekiwanie przerwał mecz, zgłaszając problemy zdrowotne. Skreczował, używając nomenklatury tenisowej. Część kibiców na Rod Laver Arena gwizdała i buczała, gdy schodził z kortu. Tak zareagował na to Zwieriew w pomeczowym wywiadzie na centralnym korcie w Melbourne. Pierwsza rzecz, o jaką was proszę, to nie ma sensu buczeć, gdy tenisista kończy mecz z powodu kontuzji. Rozumiem, że zapłaciliście sporo pieniędzy za bilety i chcielibyście obejrzeć najchętniej świetny pięciosetowy mecz, ale Nowak Dżokowicz to ktoś, kto oddał temu sportowi ostatnich 20 lat i jeżeli nie może kontynuować meczu, to naprawdę nie może. Proszę o wsparcie i szacunek dla niego. Really show some love for Novak as well. Mówił pierwszy finalista imprezy w Melbourne. Drugim zostanie albo broniący tytułu Włoch Jannik Sinner, albo Amerykanin Ben Shelton. Ten pojedynek od 9.30. Pod koszem dobry mecz Jeremiego Sochana w Lidze NBA. Spędził na parkiecie tylko 18 minut, wraca po urazie pleców i zdążył w tym czasie rzucić 13 punktów, zanotować 9 zbiórek oraz 3 asysty i pomóc San Antonio Spurs wysoko 140-110 pokonać Indiana Pacers. Co ciekawe, to spotkanie rozegrano w Paryżu, a nie za oceanem. Do Europy ze Stanów wybiera się też Karol Świderski. Napastnik piłkarskiej reprezentacji Polski zamienia Charlotte FC na Panathinaikos Ateny. Grywał już swoją drogą w Grecji w ekipie PAOK-u Saloniki w latach 2018-22. Z kolei nasi szczypiorniści pokonali 42-32 Kuwait w tak zwanym Pucharze Prezydenta, czyli turnieju pocieszenia dla najsłabszych drużyn w Mistrzostwach Świata. Niepokoi, że najlepszym graczem meczu wybrano bramkarza Adama Morawskiego. Trochę szkoda takiego przestoju w drugiej połowie, ale dobrze, że mieliśmy taki później po tym przestoju okres, w którym wygraliśmy bodajże 9-0 i zwiększyliśmy przewagę. Tu postawimy kropkę i słyszymy się na Sportowo jeszcze za godzinę. Poranek mamy pochmurny, ale po południu centrum i południe kraju mogą liczyć na więcej słońca. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podhalu do 6 w okolicach Legnicy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Po 9 po 8. Bond. James Bond. Wybieramy najlepszą bondowską piosenkę i są tu, drodzy państwo, dylematy. W Bondzie musi być muzyka, która jest jednocześnie tajemnicza i niepokojąca. I ja myślę, że jak sobie to tłumaczyłam, bo mnie to rzeczywiście rajcuje ten konkurs, to absolutnie ja kocham Kinę. Jej utwór Golden Eye jest tajemniczy, ale nie niepokoi mnie, a Adele mnie niepokoi. Niepokój, dylematy, ale i wspomnienia. To był tak naprawdę pierwszy Bond, którego w kinie zobaczyłem. No i to wrażenie, jak to intro, jak się zmieniało i to dum, dum, dum, dum. i to po prostu był taki szok w kinie dla młodego człowieka, że no to musi być Golden Eye. No poza tym pani Tina i ten jej silny, bardzo silny głos, no to naprawdę robiło klimat i nadal robi klimat. To dla porządku. Głosować można na You Know My Name Chrisa Cornella. Golden Eye Tina Turner. Golden Eye, I found his weakness. The Living Daylights, aha. Oraz Skyfall, Adele. Dwie dwójki i siedem trójek oraz zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Proszę zostawiać ciekawe uzasadnienia. A na początek trzeciej godziny naszego spotkania Phil Collins. Wielki Phil i Sus Studio w trójce. Ale już czas na politykę, bo jest 8:13. No dobrze, to posłuchamy jeszcze chwilę Phila Collinsa. Czasem mówią nam państwo o tym, że chcieliby mniej polityki w Trójce, więc na razie jej nie będzie. Na razie MKG i Rockman. Chochliki, chochliki. Dobrze, polityka. Zostać przyjęty. Dzień dobry, jesteśmy na antenie Trójki. Jakieś problemy techniczne. Mamy na razie razem z naszą gościnią Anną Bryłką z Konfederacji byłyśmy w streamingu, ale dzisiaj teraz jesteśmy już na antenie Trójki. Dzień dobry. Rozmawiamy o wystąpieniu pani europosłanki w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Było ostro. Jeszcze raz zacytuję. Jest pan obłudnym oszustem. To pod adresem Donalda Tuska. Zero pomysłów, zero rozwiązań, zero konkretów. Tylko okrągłe słówka, które nijak się mają do rzeczywistości. To było pani podsumowanie wystąpienia premiera dotyczącego naszej polskiej prezydencji w Unii, która się zaczęła 1 stycznia i potrwa pół roku. Dokładnie tak. Tak jak wcześniej powiedziałam, premier Tusk nie przedstawił żadnych konkretów, nie przedstawił żadnych rozwiązań, żadnych strategii. Jest z Europejskiej Partii Ludowej i gdyby chciał, żeby te jego zapowiedzi, jego na przykład rewizja polityki klimatycznej weszła w życie, no to tak naprawdę wystarczyłoby, żeby grupa, w której są posłowie z Platformy Obywatelskiej, przedstawiciele koalicji rządzącej, no złożyła odpowiedni wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego z rezolucją wzywającą Komisję Europejską do tego, żeby wycofać się z ETS-2, z dyrektywy budynkowej, z zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych i tak dalej. Natomiast takich decyzji nie ma, nie ma takiego wniosku. Pan premier no, apelował, wzywał, prosił o refleksję. No i tak naprawdę nie mają te słowa pana premiera pokrycia również w działaniach czy polskiego rządu, ale też polskich europarlamentarzystów, którzy są z koalicji rządzącej. Ale no, czy to jest tak, że Unia Europejska teraz robi zwrot w sprawach klimatu po tym, jak Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone wycofują się z Zielonego Ładu, z porozumienia paryskiego, czyli właściwie jest tak, że Chiny nie przestrzegają norm klimatycznych, Stany teraz nie będą przestrzegać i Europa pod wpływem innych liderów się wycofuje z takich wyśrubowanych jednak norm, które przyjęła. Na ten moment Europa się z niczego nie wycofuje. Nie ma takich deklaracji ani ze strony szefowej Komisji Europejskiej, ani nawet ze strony polskiej prezydencji, bo jest taki dokument przyjęty przez to trio, o którym wspomniałam wcześniej, zanim byłyśmy tutaj na antenie, przyjęty 11 grudnia, który to jest taki dokument opracowany przez trzy prezydencje, polską, duńską i cypryjską, z 11 grudnia, gdzie się wyraźnie wskazuje na to, że będzie dalej realizowana polityka klimatyczna, że będzie realizowany cel na 2030 rok, że będzie realizowany cel klimatyczny na rok 2050. Co więcej, zostanie przyjęty cel klimatyczny na rok 2040. I propozycja von der Leyen to było ograniczenie emisji o 90%. I nie ma moim zdaniem żadnego kroku wstecz. Nie było żadnej refleksji. Owszem, moim zdaniem te przepisy po prostu zderzą się z rzeczywistością i one nie będą mogły wejść w życie, no bo Unia Europejska nie utrzyma, ona już jest w tyle, tak, za stanami Stanami Zjednoczonymi, za Chinami, a gdyby dalej miała realizować tak restrykcyjną politykę klimatyczną, to naprawdę Europa zostanie skansenem i Bruksela ciągnie wszystkie państwa członkowskie na dno. Ja mam nadzieję, że Polska będzie miała na tyle odwagi i woli politycznej, żeby nie iść na dno z tą Unią Europejską, tylko po prostu nie realizować tych wszystkich polityk, no bo to nas zniszczy. To po prostu zniszczy polską gospodarkę. No Tusk mówi, wysokie ceny energii mogą zmieść nie jeden rząd w Europie. ETS2. Konsekwencje polityczne są upiornie przewidywalne. Musimy się ogarnąć w tej kwestii. Czy Koalicja Obywatelska zabiera tlen Konfederacji? Znaczy to wynika z tego, że polityka klimatyczna może doprowadzić do utraty władzy. I to jest fakt. To znaczy, i to jest w ogóle mówienie też programem Konfederacji, mówienie naszymi punktami programowymi, o których my mówimy od 19 roku, czyli od momentu, kiedy został przyjęty Europejski Zielony Ład, potem w 20 roku, kiedy został przyjęty pakiet Fit for 55, gdzie my naprawdę przez te ostatnie 5 lat konsekwentnie krytykowaliśmy prawie każdy element tych rozporządzeń, tych dyrektyw, które wchodziły w życie. Ta przywołana przecież przez pana premiera dyrektywa ETS2, ona została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na wiosnę 23 roku. Ona już obowiązuje prawie 2 lata. Ona ma wejść w życie, ETS2 ma wejść w życie w 27 roku. A co mamy w 27 roku w Polsce? No wybory. To nie jest przypadek, że premier wspomniał akurat o ETS2. I ETS2, być może też dla naszych słuchaczy, bo to nie jest powszechna wiedza, bo wiadomo, że Unia Europejska posługuje się też swoją siatką pojęciową przy tej całej legislacji. ETS2 to jest rozszerzenie systemu ETS na transport drogowy i budownictwo. I szanowni państwo, to dotknie każdego, kto jest właścicielem auta tradycyjnego, spalinowego, dlatego, że to będzie wzrost cen oleju napędowego od 2027 roku o mniej więcej 60 groszy na litrze. Skąd to wiemy? No bo w dyrektywie zapisano maksymalną cenę za emisję jednej tony CO2 na poziomie 45 euro za tonę. Ale to dotyczy też wszystkich tych, którzy ogrzewają swoje mieszkania, budynki paliwami kopalnymi, gazem ziemnym. Wzrost ceny gazu ziemnego 27 roku zgodnie z dyrektywą ETS2 to jest mniej więcej 400 zł za tonę. To jest gigantyczny koszt. To jest gigantyczny koszt dla każdego, kto jest właścicielem budynku, właścicielem tradycyjnego auta. No i analitycy, eksperci wyliczają, że ETS2 nie zatrzyma się na tym poziomie, tylko on będzie wzrastał, dlatego że będzie bardzo duży popyt na te certyfikaty i bardzo mała podaż. Ale zmieńmy temat. Premier powiedział, że rząd pilnie zajmie się regulacją 800+, żeby było tylko dla tych Ukraińców, którzy pracują w Polsce i którzy tutaj płacą podatki. To dobre rozwiązanie? Jeśli już jest 800+, to powinno być tylko i wyłącznie dla polskich obywateli. Dlaczego nie dla tych Ukraińców, którzy pracują tutaj i przyczyniają się też do pani redaktor, wzrostu gospodarczego? Nie, polscy podatnicy nie powinni utrzymywać innego narodu. To powinno być oczywiste. My byliśmy przeciwnikami, kiedy PiS wprowadzał te świadczenia socjalne dla Ukraińców w ramach tej specustawy ukraińskiej zaraz po wojnie. I ja się cieszę akurat, że kandydat na prezydenta dostrzega w tym problem. Natomiast Rafał Trzaskowski, który wyszedł z taką propozycją. Natomiast to świadczenie, jeśli już jest, to powinno być tylko i wyłącznie dla polskich obywateli. A Polacy w Wielkiej Brytanii też nie powinni dostawać zasiłków? Ale pani redaktor, my jesteśmy w Polsce, nas stać na to, na co nas stać. Nie stać nas na to, żeby utrzymywać inny naród. Taka jest rzeczywistość. Czy Grzegorz Braun, który ogłosił, że kandyduje w wyborach prezydenckich, zabierze głosy Sławomirowi Mentzenowi? Konfederacja ma jednego kandydata i ja mam nadzieję, właściwie chyba też jestem... Bo wyrzuciliście Brauna, więc już nie ma drugiego. No, tak naprawdę pan Grzegorz sam się wypisał z Konfederacji w momencie, kiedy ogłosił samodzielny start w wyborach prezydenckich. Wbrew temu, co postanowiła Rada Liderów, więc po prostu zadziałał wbrew zasadom, które mamy i mieliśmy cały czas w Konfederacji, więc jeśli nie szanuje się jakiejś decyzji i nie uszanowano tutaj uchwały Rady Liderów, no to takie są po prostu konsekwencje, więc tak naprawdę pan Grzegorz Braun wypisał się z Konfederacji w momencie, kiedy taką deklarację publicznie złożył. Najnowsze sondaże pokazują, że nie ma tutaj żadnego spadku poparcia dla Sławomira Mentzena. Ale chyba jest strach w Konfederacji, bo 8 marca zdaje się ma być Rada Liderów Konfederacji. Rada Liderów spotyka się co tydzień, natomiast jest na marzec wstępnie chyba planowany kongres. Natomiast ja nie jestem w żadnych władzach statutowych Konfederacji, więc nie jestem na bieżąco tutaj z tymi wszystkimi informacjami, także tutaj odsyłam do biura prasowego bardziej szczegółowe informacje. Ale wystraszyliście się tego, że władze Konfederacji są kwestionowane, że są takie głosy, że nielegalne są te władze? Nie, władze są legalne. Tutaj nie ma. Wcześniej powinien ten kongres się odbyć. Nie, wszystko jest zgodnie ze statutem partii. I ja tutaj odsyłam do biura prasowego, bo ja po prostu ani nie mam statutu przed sobą, żeby tutaj wyjaśniać te szczegóły, te zawiłości. Także nie, wszystko jest legalne, zgodnie ze statutem. A co będzie z posłami Grzegorza Brauna? Bo Grzegorz Braun został wyrzucony z Konfederacji, ale jest w parlamencie, w klubie kilku jego posłów. Dokładnie dwóch i cały czas są jeszcze członkami klubu. A jeśli wy ich wyrzucicie, to tracicie wtedy klub? Nie. A dlaczego nie zostali wydaleni? To jest pytanie do przewodniczącego klubu. Ja też nie jestem ani posłem krajowym. A pani uważa, że powinni zostać wyrzuceni? To nie jest moja opinia. To znaczy, ja szczerze powiedziawszy ani nie pracuję w polskim Sejmie, ani nie jestem członkiem klubu, więc mam swoją działkę do wykonania i mam swoją pracę do wykonania. Tutaj pewnie prezydium klubu będzie taką czy inną decyzję podejmować. Na ten moment ci posłowie są cały czas członkami klubu Konfederacji. Kogo Konfederacja poprze w drugiej turze? Niedawno był tutaj Krzysztof Bosak, który mówił wszyscy, tylko nie Trzaskowski. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie w drugiej turze. No, sondaże pokazują, że będzie Rafał Trzaskowski, kandydat PiSu, popierany przez PiS Karol Nawrocki. Pragnę zwrócić na jedną rzecz uwagę, że rejestracja komitetów i rejestracja kandydatów na urząd prezydenta, ten termin mija pod koniec marca, czyli 2 miesiące. Ja byłam rzecznikiem kampanii prezydenckiej Krzysztofa Bosaka 5 lat temu i pewnie pani redaktor pewnie doskonale to pamięta, ale nasi słuchacze może troszeczkę mniej, że nikt wtedy z nas nie przewidywał, że między innymi Kidawa Błońska zostanie wymieniona jako kandydatka, że się pojawi pandemia, że te wybory będą tak naprawdę opóźnione o dobrych kilka tygodni. Ja wcale nie wykluczam, naprawdę musimy poczekać do końca tej rejestracji, do rejestracji komitetów, dlatego że naprawdę tu się jeszcze może przez te 2 miesiące wiele wydarzyć, a wszyscy widzimy, jaka jest dynamika. No ale ani Platforma, ani zdaje się Prawo i Sprawiedliwość nie zamierzają wymienić kandydatów. Ale to się może zmienić. A pani na kogo zagłosuje w drugiej turze? Zobaczę, kto będzie. Ale na razie nie. Na razie Sławomir Mentzen z jednej strony zbliża ma Grzegorza Brauna, z drugiej strony Krzysztofa Stanowskiego, który też może taki antysystemowy elektorat zgarnąć. Na pewno tak. To jest faktem, że Krzysztof Stanowski walczy trochę o elektorat Konfederacji, młody elektorat Konfederacji. Natomiast Sławomir Mentzen bardzo szybko zbliża się do drugiej tury. Także ten ostatni, chyba wczorajszy sondaż dla Wprostu, gdzie jest bardzo blisko Karola Nawrockiego Sławomir Mentzen, więc to jest na pewno dobry prognostyk. I tutaj kończymy rozmowę na antenie Radiowej Trójki, przechodzimy do internetu na YouTube'a, czyli właściwie wracamy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Będziemy rozmawiać między innymi o umowie z Mercosurem. Zapraszamy do reklamy. Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Wybierz model na miarę twojego biznesu w mega wyprzedaży rocznika. Miejski Ford Transit Courier już od 68 tysięcy złotych netto. Ford to najlepszy wybór dla twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład dwumetrowa czarna lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Legendarny bohater powrócił. Silniejszy. Gotowy do działania. Nieustraszony. Transporter powrócił. Z dłuższą przestrzenią ładunkową, szerszym nadwoziem i większą ładownością. Teraz z finansowaniem 100,9% i 5-letnią gwarancją producenta. Nie przegap najgorętszej premiery tego roku. Transporter. Tylko w salonach Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców.

Golden Eye, Tina Turner. Skyfall, Adele. Oraz You Know My Name, Chrisa Cornella. Dwie dwójki i siedem trójek. Jeszcze przez chwilę, bo zakończymy głosowanie w momencie, w którym przywita się z Państwem Michał Nogaś. No czyli jeszcze tylko chwilka na ostatnie głosy. A teraz w trójce Timothy Chalamet jako Bob Dylan. Nie jako Adam Małysz, choć ostatnio Timothy taką właśnie stylówkę prezentował. Za 25,5 minuty dziewiąta. Once upon a time you're just so fine. Do the bums a dime in your prime. People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Can you? You used to laugh about. Nominowany do Oscara młody Adam Małysz na trójkowej antenie, a w studiu już Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Na stronie. Tym samym zakończyliśmy głosowanie w bondowskim plebiscycie, bo linia 2 dwójki i 7 trójek może służyć do czegoś innego za chwilę. Jakich wyników się spodziewasz? Tych, których spodziewają się wszyscy, ale jeszcze nie podliczyłem wszystkich maili, więc zobaczymy, może będzie niespodzianka. No już widzę, że tutaj jest próba przekonania mnie, że ta piosenka, która powinna od początku wygrać, może ponieść jakąś porażkę. Nie zgadzam się z tym. Ja... Tum. No już sugeruję, już sugeruję. No dobrze. Delia Ephron, amerykańska pisarka, kiedyś wyraziła się w ten sposób. Rodzisz się nim, bez względu na miejsce, a potem przyjeżdżasz do miasta i myślisz sobie, aha, to tu jest mój dom. Ale kim się rodzisz? No właśnie, kim się rodzisz? Jakie to miasto? Piotrków Trybunalski? Czułem, że to pójdzie w tę stronę. Moglibyśmy żartować długo. Nie, oczywiście chodzi o Nowy Jork. To miasto nieco mniejsze od Piotrkowa, ale równie piękne, tak bym powiedział. Jest taka historia niesamowita, że jest tylko chyba jeden na świecie magazyn ukazujący się co tydzień, tygodnie, który budzi tak ogromne emocje, który prenumerowany jest na całym świecie i w którym ukazywały i ukazują się teksty wybitne oraz pokazujące zmianę czasów, rejestrujące najważniejsze wydarzenia z historii współczesnego świata. Ten magazyn to New Yorker, który w roku 2025 obchodzi stulecie swojego istnienia, a pod koniec 2024 roku ukazała się biografia pisma, które zmieniło Amerykę, autorstwa Michała Choińskiego. Tak, tak, Polak napisał biografię New Yorkera, co bardzo mnie cieszy, bo przyznaję, że jestem wielkim fanem i czytelnikiem tego magazynu od lat. Możliwość prenumerowania i zapoznawania się z tekstami pisanymi przez wybitne autorki i autorów to jest ogromna przyjemność. Ale jak to się w ogóle stało, że New Yorker zmienił świat i Amerykę? O tym pisze właśnie Michał Choiński, przypominając o grupce przyjaciół, którzy spotykali się w samym sercu Manhattanu, w hotelu Algonquin, albo Algonquin, w zależności od tego, jak się chce to wymawiać, spotkałem się z dwiema wersjami. Otóż grupa inteligentnych i wygadanych przyjaciół wpadła na pomysł, żeby w 1925 roku opublikować pierwszy numer pisma innego niż wszystkie, nie ścigającego się z ówczesną prasą, dbającego bardzo o fact-checking, dającego miejsce na długie teksty. I tak narodził się New Yorker, który z czasem przyciągał do siebie wielkie nazwiska. Publikowali tam i publikują najważniejsi chyba twórcy, od noblisty Hemingwaya po współczesnych reporterów, którzy opowiadają nam o zmianach świata. Ale w tej książce Michał Choiński pisze o momentach przełomowych. Ja bym tylko o trzech chciał tutaj szybciutko przypomnieć. Pierwszy to jest chyba najważniejszy w ogóle tekst dziennikarski, jaki powstał w XX wieku, autorstwa Johna Hersey'a. Otóż szefostwo New Yorkera, pierwszy naczelny Harold Ross wraz z zastępcą Williamem Shawnem zdecydowali się wysłać Hersey'a, który był reporterem wojennym, do Hiroshimy. I on w tekście zatytułowanym Hiroshima, który zresztą w archiwach New Yorkera można znaleźć, opowiedział historię tego, co spotkało mieszkańców miasta, na które spadła pierwsza w historii bomba atomowa. To był tekst ukryty w numerze, na okładce którego były bawiące się dzieci w nowojorskim parku. Nikt się nie spodziewał tego, co przeczytać będzie można w środku. Wszyscy o tym mówili i to była opowieść o tym, czym naprawdę jest bomba atomowa i też przełamanie tabu, bo do 1946 roku, kiedy się ten tekst ukazał, wszyscy myśleli, że to, że wielkich skutków tego wybuchu nie było i że dzięki temu Ameryka właściwie bezboleśnie wygrała II wojnę światową i cała grupa sojuszników, którzy walczyli z hitlerowcami i Japończykami. Drugi tekst, bardzo istotny, ukazał się na początku lat 60. Hannah Arendt, filozofka mająca korzenie żydowskie i niemieckie, pojechała do Jerozolimy, by relacjonować do New Yorkera proces Adolfa Eichmanna. I to właśnie w tym tekście, który był pokłosiem procesu, pojawiło się hasło banalność zła, który opisuje dzisiaj gotowość różnych ludzi do czynienia zła, kiedy są zwykłymi urzędnikami i oni tylko wykonywali wyroki albo polecone im zadania. I trzeci tekst to wyprawa do stanu Missouri, wspólna Trumana Capotiego i pisarki, która była wówczas jego przyjaciółką, Harper Lee, tej od Zabić Drozda, i opowieść, która zakończyła się książką, a potem filmem Z zimną krwią. Te i wiele innych historii, także te związane z mitu, miały swój początek na łamach New Yorkera, gazety, która zmieniła Amerykę i świat. Pisze o tym Michał Choiński. No, jest to fascynująca lektura dla tych, którzy prenumerują New Yorkera, czytają go, wręcz lektura obowiązkowa. Dlatego zapraszam, można się zgłaszać do nas po egzemplarze 22,7 trójek albo książki@polskieradio.pl w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników plebiscytu na najlepszą piosenkę z Bonda. No, ja się już zabieram do podliczania ostatnich głosów. Tum, tum, tum, tum.

Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et ben y'en a encore. Et ben y'en a encore. Et ben y'en a encore. Et ben y'en a encore. Za 10 minut będzie godzina 9. Kończymy więc i podsumowujemy bondowski plebiscyt w Trójce w audycji porannej. Ten wymyślony przez Państwa, stworzony dla Państwa, by Państwa ulubioną piosenkę z filmów o agencie 007 wybrać. Dziś Państwo głosowali bardzo licznie i były też ciekawe uzasadnienia, chociażby takie. You Know My Name od Chrisa Cornera, ze względu na to, że przy niej nawet robienie kanapek do pracy odnosi się wrażenie, że uczestniczy się w tajnej operacji Magic. Muszę się z tym zgodzić, za to uzasadnienie dla Pana trójkowa koszulka. W Bondzie musi być muzyka, która jest jednocześnie tajemnicza i niepokojąca. I ja myślę, że jak sobie to tłumaczyłam, bo mnie to rzeczywiście rajcuje ten konkurs, to absolutnie ja kocham Tinę i jej utwór Golden Eye jest tajemniczy, ale nie niepokoi mnie, a Adele mnie niepokoi. W walce z tym niepokojem myślę, że też pomoże trójkowa koszulka. To był tak naprawdę pierwszy Bond, którego w kinie zobaczyłem, no i to wrażenie, jak to intro, jak się zmieniało i to dum, dum, dum, tadam. I to po prostu był taki szok w kinie dla młodego człowieka, że no to musi być Golden Eye. No poza tym pani Tina i ten jej silny, silny, bardzo silny głos, no to naprawdę robiło klimat i nadal robi klimat. Pan tak pięknie zagrał nam tutaj ustami, wargami ten początek muzyki bondowskiej. Za to będzie płyta z piosenkami bondowskimi, ale płyta powędruje też do pana Roberta. Dzień dobry, panie Robercie. Witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. To nasz pomysłodawca, człowiek, który ten plebiscyt wymyślił, kończy go z płytą, ale też panie Robercie, pan zaczynał nasz konkurs uroczyście i pan go zakończy, to pan proszę, by przedstawił słuchaczom, kto ale zwyciężył. Bardzo się cieszę. To był mój faworyt. Powiem wszystkim słuchaczom państwu. Ja już wiedziałem 12 listopada, dokładna data, kiedy ja to tak wymyśliłem ad hoc, ten cały plebiscyt, że Tina Turner wygra. Niniejszym ogłaszam. Pani Tina Turner, Golden Eye. To mój faworyt był. Byłem pierwszy raz na tym filmie. Panie Robercie, bardzo dziękujemy. Przepięknie dziękujemy za ten pomysł. Dziękuję panu redaktorowi za realizację tego przedsięwzięcia. Ja bym tego sam lepiej nie wykonał. Jestem zachwycony, jestem wręcz szczęśliwy. Panie Robercie, musimy oddać głos Tinie, żeby było uroczyście. More than darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, no time for sweetness. But a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears. Move through smoke and mirrors. Feel the